güzel olmuş, ne güzel olmuş. Hüseyin'im yeşil giyer eline, hiçbir hile getirmezdi gönlüne. Kurdu kuşu bende eylemiş kendine, mülkede Süleyman ne güzel olmuş. Mülkede Süleyman ne güzel olmuş, ne güzel.